program Trzeci Polskiego Radia. Punktualnie czwarta na zegarach, a przed nami dosyć trudne zadanie i to podwójnie trudne, bo przede wszystkim pobudkę dziś, czyli 13, a w dodatku w poniedziałek. No dobrze, że nie w piątek, ale mimo wszystko może nie być łatwo. My Państwu spróbujemy ułatwić to zadanie i razem z nami proszę zostać, bo ta pobudka z pewnością będzie przyjemniejsza i łatwiejsza. Dzisiejszą audycję realizuje Halina Leszczyńska, ja nazywam się Małgorzata Łukowska, a na początek zagramy dla Państwa Happy Set i Mów mi dobrze. Mów mi dobrze, dobrze mi mów. Łaskocz czule, warkoczem ciepłych słów. Wilgotnym szeptem przytul mnie i mów mi dobrze, nie mów mi źle. Like it's 1986.

17 minut po godzinie 4. To chyba jakieś zrządzenie losu z tymi trzynastkami dzisiaj, ale przynajmniej komputer działa, więc można dalej działać. Za nami kolejne notowanie listy przebojów trójki. W miniony piątek odbyło się 84. notowanie. Tym razem państwo zdecydowali, że na pierwszym miejscu znalazł się zespół Cztery Pory Miłowania, na drugim Anita Lipnicka, a na trzecim zespół Depeche Mode. Z kolei spośród nowości zdecydowanie najwyżej uplasowała się nowa piosenka od Beatlesów, właściwie od Beatlesów i sztucznej inteligencji, bo to właśnie ona pozwoliła dokończyć utwór Now and Then panom McCartneyowi i Ringo Starr. No to Now and Then teraz pojawi się w trójce. It's all because Soma i Oddział Zamknięty w Trójce. 22 minuty po godzinie 4 na naszych zegarach. My teraz sprawdźmy, co będzie działo się dzisiaj w pogodzie. Jak na razie na termometrach mamy 4 stopnie powyżej zera praktycznie w całej Polsce, za wyjątkiem północnego zachodu. Tutaj mamy 2 stopnie, ale na szczęście nadal powyżej zera. W całym kraju na razie duże zachmurzenie. Druga połowa dnia ma już być z większą ilością słońca, zwłaszcza jeśli mówimy o centralnej i południowej Polsce. Musiałam się zastanowić, co to za kierunek. Dzisiaj będzie bez deszczu, bez silnych porywów wiatru, no i z dosyć wysokim ciśnieniem, bo na barometrach mamy teraz 1010 hektopaskali i to ciśnienie jeszcze dzisiaj w ciągu dnia pójdzie w górę. Biometr jest na szczęście korzystny. Been lost in your eyes all afternoon. The more I drift, the closer I get to you. She's a ghost, and the truth it's impossible. But I love her lies. You make sure I find somebody new. It's the way. mamy w pół do piątej i mamy też taką niepisaną tradycję, że mniej więcej właśnie o tej porze zaglądamy do kalendarium muzycznego. Dzisiaj będzie zupełnie tak samo. Dokładnie 23 lata temu premierę miał piąty album wokalistki Sade. Lovers Rock zdobył nagrodę Grammy za najlepszy album popowy. W Polsce ta płyta pokryła się nawet platyną. No i to właśnie z tego albumu pochodzi jeden z największych hitów nagranych przez Sade, By Your Side. To dosyć melancholijny utwór, więc żeby za bardzo Państwa nie uśpić, zagramy teraz remiks właśnie tego utworu. Oh. 22 minuty zostały do godziny 5 i przed chwilą mówiliśmy o tym, że 23 lata temu premier miał piąty album z Sade. Z kolei u nas 13 listopada, ale 2006 roku premier miał album jednego z najlepszych polskich producentów muzycznych, album Andrzeja Smolika. Trzy, bo tak nazywa się ten album, znalazł się na szczytach wielu list przebojów, również list przebojów Polskiego Radia. No i właściwie każda piosenka z tej płyty jest prawdziwym hitem. Jedna z nich, Close Your Eyes, w której wokalnie udziela się Kasia Kurzawska, ma nie tylko super brzmienie, ale również super teledysk do obejrzenia, którego bardzo chętnie Państwa, do którego zachęcam po prostu. No bo ten teledysk wyreżyserował wokalista zespołu Cult Kids of Death, Krzysztof Ostrowski, a główną rolę gra w nim Andrzej, ale nie Smolik, Andrzej Chyra. No to gramy teraz Close Your Eyes w Trójce. Daję słowo, wszystko było po końcu przebić. Szklanki do połowy puste wychylaliśmy przy stołach. Ciągle w gabinecie luster, aż wybuchliśmy od środka. Kwadrans dzieli nas od godziny 5, a audycja Pora na Trójkę wystartuje tradycyjnie kilka minut po godzinie 6. Dzisiaj przeniesiemy się m.in. do Łodzi, bo to właśnie mieszkańcy centrum tego miasta spotykają ostatnio na ulicach rysia. Ten ryś podobno został wypuszczony na wolność w ramach projektu Powrót Rysia do północno-zachodniej Polski, co nie zmienia faktu, że widok właśnie tego zwierzęcia dziwi na ulicach centrum miasta. Więcej o tym powiemy Państwu po godzinie 8. A właściwie powie o tym Państwu Marek Szybki, który jest właśnie w Łodzi i zrelacjonuje Państwu to, co dzieje się z tym zwierzęciem. A propos zwierząt, to jedna z największych ekspertów w tej dziedzinie, zarządzająca wrocławskim zoo, no i znana też z programu Z kamerą wśród zwierząt, Hanna Gucwińska, odeszła od nas wczoraj w wieku 91 lat. She grew up with the children of the stars in the Hollywood Hills and the boulevard. Her parents threw big parties. Everyone was there. They hung out with folks like Dennis Hopper and Bob Seger and Sonny and Cher. Safe now in this bar on Fairfax, and from the stage I can tell that she can't let go and she can't relax. And just before she hangs her head to cry, I sing to her a lullaby. Goodbye. She still lives with her mom outside the city, down that street about a half a mile. And all her friends tell her she's so pretty, but she'd be a whole lot prettier if she smiled once in a while. Even her smile looks like a frown. She's seen her share of devils in this angel town.

zostało nam do godziny 5:00. Zdaniem lekarzy człowiek powinien przespać przynajmniej 1/3 swojego życia. To oznacza, że średnio dorosły człowiek powinien spać około 8 godzin na dobę. W innym wypadku możemy nabawić się mało przyjemnych konsekwencji zdrowotnych, które odbiją się nie tylko na naszym wyglądzie, ale również między innymi na naszym nastroju, ale możemy mieć też problemy z zapamiętywaniem, czy też po prostu ze złym samopoczuciem. Każdy krótki sen, za krótki, jest po prostu dla nas niedobry. No, za wyjątkiem może jednego zbyt krótkiego snu, który jest spowodowany przez Darię Zawiałow i Dawida Podsiadło. Za krótki sen właśnie teraz w Trójce.